ساقی امشب ما را دیوانه کردی، ما را بی خود از یک پیمانه کردی. از جان بازی هرگز پروا نکردم، دل را شمع و جان را پروانه کردی، جان را پروانه کردی. ما را با افسونت افسانه کردی، یادم کن ای بخت من یادم کن، شادم کن با بوسه‌ای شادم کن. نوفاداری نسخوی که سراپا جور و جفوی، نوفاداری نسخوی. یادم کن ای بخت من یادم، شادم کن با بوسه‌ای شادم. یادم کن ای بخت من یادم، شادم کن با بوسه‌ای شادم. گفتی هیچ مشکل ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست آی جا عزیز من چون فراق یار نیست گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست خلق را بیدار باید بود چشم من وین عجب کن وقت میگریم که کس بیدار نیست نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست. Oh!